ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद अवतरण भाष्य जो कि कर्मकांड का ज्ञान कांड का जो संबंध के विषय में चर्चा चल रही है, ज्ञान कांड के पूर्व में कर्मकांड को क्यों रखा गया, क्या संबंध है इसके साथ, तो कहते हैं कर्म माने चार प्रकार के कर्म दिखाया। एक तो होगा काम में कर्म, और एक होगा निष्काम कर्म, एक प्रतिषिद्ध कर्म और एक नित्य कर्म भी है। चार प्रकार के कर्म होते हैं, तो उनमें से काम्य कर्मों की तो यहां संबंध नहीं है ज्ञान कांड के साथ, जो निष्काम कर्म होता है उसका संबंध है। निष्काम कर्म के द्वारा अंतकरण शुद्धि हो तो आगे ज्ञान होगा, नहीं तो ज्ञान नहीं हो पाएगा। किंतु काम्य कर्मों की यह निंदा की, या कर्मों के क्यों रखा, माने बुभुक्षों के लिए तो फल है, उनके लिए ब्रह्मलोक आदि फल है जिसको यहां कर्म की चर्चा किया, किंतु जो मुमुक्षु होगा उसके लिए वैराग्य के लिए कर्म की चर्चा हुई है। माने इतने बड़े बड़े कर्म करने वाले भी संसार में रह गए, संसार से बाहर नहीं हो सके, यही हम मुमुक्षुओं के लिए वैराग्य दिखाने के लिए कर्म है। तो यही पूर्व भाष्य में चर्चा चल रही थी, तस्य च यह ब्रह्म विद्या प्रारंभे आम्नानम, उस कर्म का यहां ब्रह्म विद्या के शुरू में जो कहना है, प्रारंभ करना है इसमें, सर्वकर्माणाम संसार गति विषय तो प्रदर्शन, सारे कर्मों की गति क्या है, संसार गति है, मोक्ष देने वाले नहीं है, माने मुमुक्षुओं को वैराग्य हो कर्मों से, यहां इसके लिए है। तथा से दर्शयिष्यति फलम अशनाया मृत्युभावम, ये कहा था इसका फल, कर्मों का फल क्या है, माने हिरण्यगर्भ बनना है, अशनाया फल बताया माने भूख से युक्त हो जाता है, और भूखा व्यक्ति दूसरे को मार के खाता है, मृत्यु बन जाता है, मारक हो जाता है भूखा व्यक्ति, ऐसा है। अन्यत्र भी कहा है बुभुक्षितम न प्रतिभात किंचित, जो बुभुक्षु होगा भूखा होगा उसको क्या नहीं खाने को दिखेगा, उसमें नहीं सूझता, उसको कुछ नहीं सूझेगा, केवल भोजन नहीं सूझेगा, तो मृत्यु बनना पड़ेगा, अन्य को खाने वाला मारक बनना होगा, कर्मों का गति ऐसा दिखाया। तो इसके आगे की टीका है, उक्ते सर्वकर्मणाम बंध फलत्वे नित्य नैवित्य कारणाम च तत्फलम न तत्फलम तेषाम विधि उद्देश्य फलाश्रुतेर नष्टाश्वदग्ध रथ न्यायेन मुक्ति फलत्व लाभात इति संकते। पूर्व पक्ष शंका करता है महाराज, सारे कर्म को संसार विषय कहना ठीक नहीं है, नित्य कर्म को भी संसार विषय में, सर्व कर्म बोल दिया भाष्यकार ने, सभी कर्म जो है संसार को विषय करने वाले हैं, पूर्व भाष्य के अब पंक्ति में है सर्व कर्म संसार फलत्व प्रदर्शन आया। तो उक्ते सर्वकर्मणा, पूर्व में कहे गए जो सारे कर्म है उनमें बंध फलत्व, बंध फल माने बंधन ही मिलना, कर्म का फल बंधन, संसार फल होने पर नित्य नैवित्तिका नाम न तत् फलत्व, नित्य कर्म और नैवित्तिक कर्म जो होते हैं, नित्य कर्म संध्या बंधन आदि है, नैमित्तिक कर्म जैसे पूर्णिमासी आ गई, अमुक एकादशी आ गई, कुछ कर्म है उनमें, किसी निमित्त को लेकर किए जाने वाला कर्म नैमित्तिक कर्म, तो ये तो संसार फल वाले नहीं है, पूर्वादि कहता है, मीमांसक आदि तर्क करते हैं। उक्ते सर्वकर्मणाम बंध फलत्व, ऐसे कहने पर सारे कर्म बंध फल है करके आपने कहा, ऐसा कहने पर नित्य नैमित्तिकाराम न तद फलत्व, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म संसार फल वाले नहीं, क्यों, तेषाम नित्य नैमित्तिकाराम जो नित्य कर्म है और नैमित्तिक कर्म है उनका, विधि उद्देश्य फलाश्रुते, जो विधि वाक्य जो है ना, जैसे अहर अहर संध्या उपासित, वह फल नहीं सुनाई पड़ा, नित्य कर्म नैवित्य कर्म का कर्म करने के विधि वाक्य है, विधि का उद्देश्य माने विधि वाक्य है, हर हर संध्या उपासित इत्यादि है, प्रतिदिन संध्या करे, किंतु फल क्या है कुछ नहीं बोला, फल नहीं कहा हुआ है नित्य कर्म का, ये मीमांसा बोल रहे हैं। तेसा माने नित्य नैमित्य का नाम विधि उद्देश्य, माने जो विधि का उद्देश्य माने विधि वाक्य है, जितने हर हर संध्या उपासित ये विधि वाक्य ऐसे विधि में, फलाश्रुत फल अश्रुत है, वहां फल नहीं सुनाई पड़ा, संध्या करने से क्या मिलेगा, कुछ बताया नहीं, फल नहीं सुनाई पड़ा, इसलिए नष्टाश्व दग्ध रथ न्याय, एक युक्ति आती है नित्य कर्म बताया, फल नहीं है, और मुक्ति फल होगा, क्या होगा उसके लिए साधन नहीं है, मुक्ति के लिए साधन को नहीं बताया, और इधर कर्म किया उसका फल नहीं बताया, नित्य कर्म का फल नहीं और मुक्ति के लिए कोई साधन नहीं बताया। स्थिति में मुक्ति को साधन की अपेक्षा है और नित्य कर्म को फल की अपेक्षा है, ऐसी स्थिति में दोनों को जोड़ देते हैं, एक युक्ति है, न्याय एवं युक्ति क्या है, नष्टास्व दग्ध रथ न्याय, ऐसा है, ऐसी स्थिति नष्टास्व दग्ध रथ न्याय न, ऐसा है माने दो तांगे जा रहे थे आगे पीछे, तांगे होते हैं ना, दो जा रहे हैं तो उनके आपस में टक्कर हो गया, टक्कर होता है तो पीछे वाले का घोड़ा मर गया और आगे वाले की गाड़ी टूट गई, जब टक्कर हो गया पीछे वाले तांगे का घोड़ा मर गया और आगे वाले तांगे की गाड़ी टूट गई, आगे वाले घोड़े के लिए गाड़ी की आवश्यकता है और पीछे वाले जो घोड़ा है क्या गाड़ी है उसके लिए घोड़े की आवश्यकता है, वो दोनों मिला करके आगे रास्ता तय कर लेते हैं, इसी को नष्टास्व दग्ध रथ न्याय कहते हैं, इसी का नाम है नष्टास्व दग्ध रथ न्याय। तो यही है इसी युक्ति से माने नित्य कर्म का फल नहीं बताया गया और जो मुक्ति है उसके लिए साधन नहीं बताया गया, तो नित्य कर्म का फल मुक्ति होती है, दोनों मिलकर के काम करते हैं, ऐसा अर्थ निकालते हैं मीमांसक लोग, नित्य कर्म करने से ही मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ऐसा मीमांसकों का कहना है। ये कहा उक्ते सर्व कर्मणां बंध फलत्वे, आपने बताया सारा कर्म बंधन फल वाला बने संसार गति वाले हैं, ऐसा कहा कहने पर नित्य नैवित्तिक आराम न तत् फलत्वम, नित्य कर्म नैवित्तिक कर्म संसार फल वाले नहीं, क्यों कहा तेषाम विधि उद्देश्य, वो जो नित्य नैवित्तिक कर्म तेषाम कर्मणाम उन कर्मों का, नित्य नैवित्तिक कर्मों का विधि उद्देश्य माने विधि वाक्यों में, यही अहर अहर संध्या उपासित इत्यादि आएगा विधि वाक्य है, तो फलाश्रुते फल नहीं सुनाई पड़ा, संध्या उपासित तो आया किंतु क्या मिलना है बताया नहीं, अच्छा ते फलाश्रुतेर नष्टास्व दग्ध रथ न्याय, जो नष्टास्व दग्ध रथ न्याय होता है, जिसके घोड़ा मर गया गाड़ी जल गई माने टकराव हो गया, दो चल रहे थे पीछे वाले के घोड़ा मर गया टकराने पर आगे वाले की गाड़ी नष्ट हो गई, उस स्थिति में फिर आगे घोड़ा बचा हुआ है पीछे गाड़ी बची हुई है, पहले वाला घोड़ा बचा है, वो दोनों मिला करके ले जाते हैं आगे रास्ता तय करते हैं, ठीक इसी प्रकार यहां भी नित्य कर्म का फल नहीं बताया और मुक्ति के लिए साधन नहीं बताया कहीं, तो मुक्ति का साधन यह है ऐसा मान करके मोक्ष फल वाला हो जाता है, ये मीमांसकों की चर्चा है, नित्य कर्म से मोक्ष मिलता है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहते हैं जो कर्म में विश्वास करने वाले मुक्ति फलत्व लाभाद एक संकते पूर्वादि माने, यहां मीमांसक शंका करता है नित्य कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। टिप्पणियां हैं इसमें 8, 9, 10, 8 में कहते हैं तेषाम माने नित्य नैवित्तिक कर्मणाम, वो तेषाम पद का अर्थ है नित्य नैवित्तिक कर्मणाम यही है। 9 में विधि उद्देश्य माने विधायक वाक्य, जो विधि विधायक वाक्य हैं, जैसे अहर अहर संध्या उपासित, ये विधि वाक्य है, संध्या करे प्रतिदिन, अहर अहर माने प्रतिदिन, किंतु फल कुछ नहीं बताया, संध्या करने से क्या मतलब फल नहीं है, यावत जीवम अग्निहोत्र आदि, अभी विधि वाक्य है, जब तक जीवन है आयु है तब तक करे, फल नहीं बताया, ये नित्य कर्म है तो ऐसे कर्म इतने बाधो इत यावत, ऐसे कर्मों में फल नहीं कहा गया, माने काम करने को कहा, अग्निहोत्र करना है जीवन भर, प्रतिदिन संध्या करनी है, ये मैं कर्तव्य बताया, फल नहीं बताया, यहां फल नहीं है। और आगे कहेंगे 10 की टिप्पणी में, फल अनुक्ते नित्य नैमित्तत्वम फल सापेक्षम, जब फल नहीं कहा अहर अहर संध्या मुसादि फल नहीं बताया, तो वो फल की अपेक्षा रखेंगे, किसकी अपेक्षा, वो विधि वाक्य जो है फल की अपेक्षा रखेंगे, अहर अहर संध्या प्रतिदिन संध्या करना, आजीवन अग्निहोत्र करने से क्या फल मिलना है, फल की अपेक्षा है उसको, उस वाक्य को, तो फल सापेक्षम साधन अनुपेक्ष मुक्ति साधनापेक्षा, और साधन नहीं बताया गया मुक्ति का, इसलिए मुक्ति किसकी अपेक्षा रखती है, साधन की, और ये अग्निहोत्र आदि कर्म फल की अपेक्षा रख रहे हैं, इसलिए दोनों को जोड़ करके नष्टास्व दग्ध रथ न्याय हो जाता है, इसके लिए फल की अपेक्षा है, उसके लिए साधन की अपेक्षा है, मतलब जैसे आगे वाले के लिए गाड़ी की अपेक्षा, पीछे वाले के लिए घोड़ी की अपेक्षा, तो दोनों मिला करके रास्ता तय करते हैं, जब टकराई जाती गाड़ी ऐसे हो जाता उस स्थिति में, तो तो वैसे यहां भी नित्य कर्म का फल मुक्ति है, ये सिद्ध हो जाता है। ये नष्टास्त्र दग्ध रखने आए इसी को बोलते हैं, ऐसा लगाकर इसी को कहा साधन अपेक्षा यदि भाव साधन की अपेक्षा मुक्ति को, इनके लिए फल की अपेक्षा है, तो दोनों मिलाकर के मुक्ति फल माना जाता है नित्य कर्म का। तो संसार गति कहां हुआ, कर्म भी मुक्ति देने वाले हैं, ये पूर्वादि की शंका हो गई। यही शंका भाष्य में किया, उगते सर्वकर्मणाम टीका में शंका किया, फल बंध फलत्व नित्य निमित्त का नाम न तत् फलम फलत्व, वो फल नहीं है संसार फल नहीं होता नित्य निमित्त का, तेषाम माने नित्य निमित्त का नाम विधि उद्देश्य माने विधि वाक्य में फलाश्रुति फल नहीं सुनाई पड़ा। नष्टास्व दग्ध रथ है न्याय न मुक्ति फलत्व लाभात, मुक्ति फलत्व के लाभ है वहां प्राप्त हो जाता है, मुक्ति फल है ये सिद्ध हो जाता है। मुक्ति के लिए साधन नहीं बताया, नित्य कर्म का फल नहीं बताया, दोनों जोड़ करके अर्थ निकालना है, ये मीमांसक ऐसा बोलते हैं। ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मुक्ति के लिए कर्म से हो जाएगा। तो इसका उत्तर देना चाहते हैं, पहले भाष्य में शंका करेगा, पूर्व पृष्ठ में भाष्य है, मीमांसक की शंका है। न नित्यानाम संसार विषय फलत्वम इति चेत, ये पूर्व पक्ष ने कहा, मीमांसक ने कहा नित्य कर्म संसार विषय फल वाला नहीं है, वो तो मोक्ष फल वाला है। आपने भाष्य में कैसे लिख दिया पूर्व में, सर्वकर्माणाम संसार विषयत्व तो प्रदर्शनार्थम, ये भाष्य में पंक्ति है पूर्व में, सारे कर्म नित्य निमित्त कुछ भी नहीं छोड़ा भाष्यकार ने, सर्वकर्म सभी कर्म संसार फल देने वाले हैं, इसलिए मुक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान कांड के आरंभ करना है, भाष्यकार का तात्पर्य है। किंतु मीमांसक कहते हैं कि यही कहा न नित्यानाम संसार फल विषय फलत्वम, संसार विषय फल नहीं है नित्य कर्म का, इति चेत। और यदि मीमांसक की ओर से ऐसा प्रश्न उठे तो उत्तर देते हैं भाष्यकार आगे, टिप्पणी है चार नंबर की, विषय अंतर्गत इत्यर्थ, यहां पर विषय माने अंतर्गत, संसार अंतर्गत फलत्व, तो यह अर्थ है विषय शब्द का अर्थ अंतर्गत, संसार अंतर्गत फल नहीं है नित्य कर्मों का, संसार से बाहर का फल है, ऐसा यदि बोले तब सिद्धांत कहते न सर्वकर्म फल उपसंहार श्रुते है, कहते हैं संपूर्ण कर्मों का फल का उपसंहार किया है, एतावान वही कर्म, हाँ ऐसा कहा हुआ है, बस इतना ही है कर्म, ऐसा एतावान वही कर्म माने वहां ये तृतीय ब्राह्मण में आएगा, पुरुषवित ब्राह्मण में आएगा, संसार गति को बताते हुए, तो उसमें पहले कहेगा कि जाया में श्यात अज्ञानी पत्नी की इच्छा करता है, जाया में श्यात अथ प्रजा ये बहुत मैं प्रजा के रूप में पैदा हो जाऊं, संतान के रूप में पैदा हो जाऊं, पत्नी होगी तो उसके संबंध से संतान के रूप में पैदा होगा, और वित्तम वेश्यात अथ कर्म कुरवी, मेरे पास धन हो, दैव वित्त मानुष वित्त हो, दो प्रकार के वित्त हो तो मैं कर्म करूं, ऐसा तो वह पांगत हो जाता, पांच चीज होता है, यजमान यजमानी पुत्र और दैव वित्त मानुष वित्त, पांच मिलकर के कर्म होता है पांगत, इसको पांगत कहते हैं, पांच को मिलकर कर्म तैयार होता है इसलिए पांगत कहते हैं, तो पांगत बोलते हैं। तो कहने के बाद में आगे आया ये ताबान भाई कर्म, इतना ये फल बस, संसार गति इसका फल, संसार गति दिखाएंगे सारे कर्मों का फल, हाँ अग्निहोत्र आदि करते समय पत्नी आदि चाहिए, संसार फल ही दिखाएंगे। कहा सर्व कर्म फल उपसंहार श्रुति है, ये श्रुति कहां है तो पांच नंबर ट्रिपल में श्रुति बताया है, सामान्य न कोई विशेष नहीं, सामान्य रूप से कोई नित्य कर्म को नहीं छोड़ा, सामान्य रूप से सारे कर्म लिया है, यथावान वही कर्म, ऐसे भाष्य वहां पंक्ति आएगी श्रुति में आगे, सामान्य न सर्वकर्म फल संग्रह के श्रुत, संपूर्ण कर्म फल का संग्रह जो श्रुति है उसमें कर्म फलांतर्गतत्व न मोक्षस्य अश्रवणात्, कर्म फल के फलांतर्गत रूप से मोक्षस्य अश्रवणात्, मोक्ष को नहीं सुनाई पड़ा है, कर्म के फल मोक्ष नहीं बताया, या कर्म फलांतर्गतत्व न, वो तृतीयांत है, वो सप्तमी नहीं है, कर्म फलांतर्गतत्व न ऐसा नहीं, कर्म फलांतर्गतत्व न एक पद बनाना है उसको, कर्म के फल के अंतर्गत होने से सारे कर्म संसार गति है, संसार कर्मों का फल उसी होने से वैसा होने मोक्ष से बढ़ा, वह मोक्ष नहीं सुना पाए, जब कर्मों के फल की चर्चा करते किया एतावान वही कर्म के शब्द के द्वारा वह मोक्ष फल नहीं सुनाई पड़ा, इसलिए यदा अथवा श्रुतौ संसार से व कर्म फलत्व न श्रवणा, श्रुति जो आएगी ना एतावान वही कर्म, जो श्रुति आएगी तृतीय ब्राह्मण में आएगी, इतना ही है कर्म बस, संसार को ही देने वाले हैं, वहां कोई विशेष कर्म का नाम नहीं लिया, न प्रारब्ध का नाम लिया, न संचित का नाम लिया, न किसी का नाम लिया, न काम्य न निषिद्ध कोई नाम, यथावान भाई कर्म बस इतना ही बोल दिया, इतना ही है कर्म। हाँ, संसार फल देने वाले हैं तो किसी का विशेष का नाम नहीं है वहां होने से। यदा श्रुतो संसार से व कर्म फलत्व न श्रवणार्थ, श्रुति में कर्म के फल रूप से संसार को ही सुनाई पड़ा है, मोक्ष नहीं सुनाई पड़ा है उस श्रुति में, कहा यथावान भाई कर्म उस श्रुति में। इसलिए नित्य कर्म भी मोक्ष देने वाला नहीं है, यही सिद्धांत कहते हैं, साक्षात मोक्ष का कारण वो भी नहीं, यही कहना है। इसलिए कहा पूर्वादि ने कहा न नित्यानाम संसार फल विषय फलत्व, माने संसार के अंतर्गत फल नहीं है नित्य कर्म का, मीमांसा के यहां पूर्व पक्ष होगा। तो सिद्धांत भाष्यकार कहते न तत् सर्व कर्म फल उपसंहार श्रुते है, सारे कर्मों का फल उपसंहार किया है संसार के अंतर्गत करके किया है, मोक्ष फल नहीं है। सर्वम ही पत्नी संबंधम कर्म, देखो पत्नी के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता है, कर्म करने वाला गृहस्थाश्रम ही होगा, पत्नी के बिना कोई कर्म नहीं कर सकता। गृहस्थाश्रम अग्निहोत्र आदि कर्म कौन करेगा, गृहस्थाश्रम ही करेगा, पत्नी पंक्ति संबंध है, पांच चो करके काम करेगा, पत्नी के साथ संबंध होगा तो पुत्र रूप से पुत्र पैदा होगा, फिर दैव वित्त होंगे, मानुष वित्त होंगे, मानुष वित्त गो आदि गोदान करना अवदान ये आएगा, और दैव वित्त उपासना आदि ये चलेगा, तो पांच मिलकर के कर्म पूरा होता है, पांगता बोलते हैं कर्म को। हाँ, दैव वित्त और मानुष वित्त में गो आदि गाय आदि दान करना है, और पुत्र पत्नी स्वयं यजमान स्वयं है, उसकी पत्नी है, उसका पुत्र है, और बाकी वो है दैव वित्त मानुष वित्त, ये पांगता कर्म सारे पांगता माने पांच से तैयार होता है, इसलिए कर्मों को पांगता कहते हैं, चाहे नित्य कर्म हो चाहे कोई भी कर्म हो, पांच से सिद्ध होना है, इसलिए पांगता कहा जाता है। सर्वम ही पत्नी संबंधम कर्म, सारा कर्म पत्नी से संबंधित है, बिना पत्नी का कर्म नहीं होगा, ऐसा है। जैसे जायामे स्यात् एतावान् वै कामः, ऐसा बोला है वहां वहां तृतीय, ये तृतीय ब्राह्मण में आएगा, यहां पुरुषवेद ब्राह्मण में आएगा। अज्ञानी माने ये इच्छा करता है मेरी पत्नी हो जाए, अथ प्रजा ये वित्तम में स्यात् अथ कर्म कुर्वी यह, ऐसा ऐसा कहने के बाद आगे वाक्य आएगा एतावान् वै कामः, बस इतना ही है काम, यही है इच्छा, संसार इतना ही है। एतावान् इति निसर्गतः एव सर्वकर्मणाम काम्यत्वं दर्शयति, स्वाभाविक रूप से, निसर्गत मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप से सभी कर्मों का काम्यत्वं दर्शयित्व, काम्य कर्म ही सिद्ध किया, नित्य कर्म को काम्य कर्म ही सिद्ध किया है वहां, क्यों कामना कर रहा है मेरी पत्नी हो जाए तो मैं फिर कर्म करूं, ऐसा कामना करता है। और अंतिम में बोल दिया एतावान भाई काम, इतना ही तो है काम इच्छा, क्या है तो कहा इति निसर्गता एवं माने स्वाभाविक, निसर्गता माने स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप से एवं सर्वकर्मणाम काम्यत्वं दर्शयति, सारे कर्म को काम्य ही सिद्ध कर दिया वहां उस मंत्र में। काम्यत्वं दर्शित्वा पुत्र कर्म अपर विद्यानाम, तीन पुत्र कर्म अपर विद्या माने उपासना, ये तीन पुत्र कर्म अपर विद्यानाम, जो पुत्र है कर्म है और अपर विद्या माने उपासना, ये दो तीनों का। अयम लोक अयम लोको पितृलोको देवलोक, बाद में तीन फल बताया इसका, माने हां पुत्र कर्म अपर विद्या तीन साधन बताई, उसके बाद में कहते हैं अयम लोक पितृलोको देवलोक, तीन लोक बताया, फिर पुत्रेण अयम लोको जय्या कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, ऐसा बताया, माने तीन साधन बताया तीन फल बताया। साधन क्या है, पुत्र कर्म अपर विद्या माने उपासना, और फल क्या बताया, इसलोक पितृलोक और देवलोक, ये तीन फल बताया। माने यदि इसलोक को जीतना हो तो पुत्र रूप से पैदा होना पड़ेगा आपको, माने पत्नी के साथ संबंध होगा, आप पुत्र रूप से पैदा होंगे, पुत्र रूप में आ जाएंगे तो ये फिर इसी लोक का भोग करने लग गए आप, तो इसलोक को जीतने के लिए पुत्र बनना पड़ेगा आपको, पुत्रेण अयम लोको जय्यः, और कर्मणा पितृलोक, कर्म से देव माने पितृलोक माने स्वर्गलोक, और विद्या देवलोक माने ब्रह्मलोक आदि, तीन फल बताया। साधन भी तीन बताए, पुत्र कर्म अपर विद्या, अपर विद्या का अर्थ उपासना, और फल बताया अयम लोक पितृलोक देवलोक फलम दर्शयते, इस प्रकार कर्म का फल ऐसा दिखाया, कर्म उपासना का फल दिखाकर त्रिगुणात्मकताम से अंत्य उपसंग्रहति। इस अध्याय के अंतिम में षष्ठ ब्राह्मण में संपूर्ण संसार को तीन भाग में बंटवारा करके कहेंगे तीन है नाम रूप कर्म, क्या है ये संसार तीन विभाग है इसका, नाम प्रत्येक का एक नाम है और प्रत्येक का अपना आकार है, चाहे स्वर्ग हो चाहे मृत्युलोक है भी नाम और आकृति है, नाम रूप और कर्म क्रिया, ये तीन रूप संसार का अंतिम में उपसंहार करेंगे, श्रुति उपसंहार करेगी। कहा त्रिगुणात्मकताम च अंते उपसंहरिष्यति, अंत में श्रुति इसका उपसंहार करेगी, सारा संसार तीन रूप में है नाम रूप कर्म, त्रयम् वा इदम् नाम रूपम कर्म, ऐसा शब्द आएगा वहां षष्ठ ब्राह्मण में, प्रथम अध्याय जो छठा ब्राह्मण है अंतिम ब्राह्मण, ये छह ब्राह्मण है इसमें, तो अंतिम ब्राह्मण नाम रूप कर्म ब्राह्मण ही है वो, तो उसमें ऐसा शब्द आएगा त्रयम्बई इदम् नाम रूप कर्म, ये तीन ही तो है संसार, क्या है नाम रूप कर्म, बस तीन और कुछ नहीं है संसार, जितना भी बड़ा मानो जो कुछ तीन ही तीन भाग में बंटवारा है नाम रूप कर्म। इति सर्वकर्मणाम फलम व्याकृतम संसार है, सारे कर्मों का फल जो व्याकृत संसार है, संसार दो रूप में है अव्याकृत और व्याकृत, उत्पत्ति के पहले अव्याकृत, अभी नाम रूप लगा व्याकृत हो गया, थूलीभूत हो गया, ये व्याकृत सर्वकर्मणाम फलम व्याकृतम संसार है, वह संपूर्ण कर्म चाहे कोई भी कर्म हो, नित्य कर्म नैवित्तिक कर्म कोई भी कर्म, अंतिम में संसार ही फल देने वाले हैं, सर्वकर्मणाम फलम व्याकृतम संसार है वह, इति ऐसा अर्थ करेंगे वहां, सभी कर्मों का फल व्याकृत संसारी है, संसारी मिलना है इस होने से, तो नित्य कर्म भी मोक्ष देने वाला नहीं, साक्षात मोक्ष देने वाला नहीं है, इसलिए ज्ञान कांड का आरंभ करना पड़ेगा, कर्म कांड से विरक्त दिखाकर ये कहना है। टिप्पणियां हैं, एक नंबर में काम्यत्वम माने काम्यमान फल साधनत्वम, सारे कर्म काम्यमान फल के साधन है, जो आप चाहेंगे उसके साधन है कर्म, भिन्न भिन्न कर्म है तो भिन्न भिन्न फल चाहते हैं, जैसे जैसे फल चाहते हैं उस प्रकार के साधन कर्म, कर्म अनेक प्रकार के कर्म है, काम्य काम्यत्वम का अर्थ काम्यमान साधनत्वम, काम्यमान जो वस्तु है उसके साधन है, प्राप्ति के साधन है कर्म, ये कहा। आगे पुत्र कर्म अपर विद्या नाम में दो नंबर की टिप्पणी, माने अपर विद्या माने उपासना, यही है। और तीन नंबर का पूर्वोक्त सप्तान्नानाम नामादि त्रये संक्षेप कारणात् आह त्रिण्णयति, कहते हैं पहले सप्तान्न ब्राह्मण आता है, पंचम ब्राह्मण क्या आएगा, सप्तान्न ब्राह्मण की चर्चा है, ऐसा है ये सप्तम ब्राह्मण माने माने वो पूर्व जन्म में जो यजमान बना था, अभी जो हिरण्यगर्भ पद में बैठा हुआ है, जो उसने पहले जन्म के जो बड़े पुण्य करके वहां गया, अभी सृष्टि ने तो सृष्टि के लिए सात अन्न की सृष्टि करता है, ऐसी स्थिति है, सात अन्न तीन अपने लिए रखता है, देवताओं के लिए दो देता है, पशुओं के लिए एक देता है, ऐसे सात अन्न की सृष्टि करता है, एक सामान्य अन्न सबके लिए, एक साधारण अन्न है, द्वे देवान अप्रायश्चित, दो तो देवताओं के लेता है, दर्श पूर्णमासी आग जो होता है देवताओं का अन्न है वो, एक साधारण अन्न जिसके द्वारा जो खाया पिया जाए साधारण अन्न, अच्छा और माने ये हो गया, और एक पशु का अन्न है दूध, पशु का अन्न है वो, अच्छा और तीन अन्न अपने मन वाणी प्राण जिसके द्वारा कर्म करना उसने, ऐसा आता है यजमान अपने लिए तीन अन्न रखता है, ऐसा आया हुआ है। तो सप्तान्न ब्राह्मण की चर्चा करके पहले पंचम ब्राह्मण में, उसके बाद में ये सारा जो विचार किया तीन ही है नाम रूप कर्म, षष्ठ ब्राह्मण जाकर तीन का प्रतिपादन करेंगे, यही कहा यहां, यही ये तीन नंबर टिप्पणी में कहा था पूर्वोक्त सप्तान्नान माने पंचम ब्राह्मण में जो कहा गया कहे जाएंगे यहां उस अन्नों का नामादि त्रय संक्षेप नाम रूप कर्म, ये तीन में संक्षेप कर दिया, सात अन्नों का तीन में संक्षेप कर दिया, छठे ब्राह्मण जाकर कहा, इसलिए कहते त्रण इति ऐसा कहा, यही बता दिया था, यही कहा उन्होंने त्रिगुणात्मकताम च अंत्य उपसंग्रहति, इस अध्याय के अंतिम ब्राह्मण जो नाम रूप कर्म ब्राह्मण है उसमें यही तीन रूप से ही संसार का, पहले सात सात अंश में बताया था सप्तान्न ब्राह्मण में, उसको तीन में विभाजन संक्षेप कर देते हैं। अंते चार नंबर की टिप्पणी प्रथमाध्याय अवसान है, यह प्रथम अध्याय का अंतिम जो होगा वह अंतिम अध्याय होगा, अंतिम ब्राह्मण, उसमें तीन अन्नों की चर्चा करेंगे। ये कहा अत्रयम्बा इदम नाम रूपम कर्म, ये वो वहां का मंत्र है, ये षष्ठ ब्राह्मण का मंत्र है, पांच नंबर पे टिप्पणी में दिया, मंत्र संख्या दे दी, एक छह एक बोलते हैं मैंने, प्रथम अध्याय षष्ठ ब्राह्मण प्रथम मंत्र, यही है प्रथम कंडिका बोलते हैं। अच्छा आगे छह नंबर टिप्पणी में सर्वकर्मणाम फलम व्याकृतम संसार है, व्याकृत माने क्या है तो कहते छह में कहते हैं नाम रूपात्मना अभिव्यक्तम, रूपत्मना ने रूपात्मना, इन पुस्तकों में रूपत्मना छपा हुआ है, मात्रा लगा देना चाहिए, नाम रूपात्मना अभिव्यक्तम, नाम रूप से अभिव्यक्त हुआ, अभी पहले अनभिव्यक्त था, उत्पत्ति के पहले अनभिव्यक्त था, अभी अभिव्यक्त हो गया नाम रूप के द्वारा, तथा च कार्य में वस्तु कर्मफलम न सिद्ध रूपम, इसलिए यह सिद्ध होता है कि जो कार्य वस्तु है साध्य वस्तु वही कर्म का फल होता है, सिद्ध वस्तु आत्मा कर्म का फल नहीं है, वस्तु दो, एक साध्य और एक साध्य माने कार्य साध्य और एक सिद्ध, तो सिद्ध वस्तु कर्म का फल नहीं है, आत्मा कर्म का फल नहीं है, इसलिए आत्म प्राप्ति के लिए कर्म की नहीं ज्ञान में जाना चाहिए, कर्म का फल साध्य वस्तु होगा, स्वर्ग साध्य है, हम कर्म के द्वारा उसको तैयार करते हैं, यजमान कर्म करके स्वर्ग तैयार करता है, साध्य है, तो कर्म का फल साध्य वस्तु होता है, सिद्ध वस्तु नहीं होता, हमें चाहिए सिद्ध वस्तु आत्मा, इसलिए ज्ञान कांड की आवश्यकता है। ठीक है एतावान भाई काम इति सर्वकर्मणा अभिषेक फल संबंध सर्वनाथ, एतावान भाई काम इतना बोल दिया है, जो पांगत कर्म की चर्चा हुई थी तृतीय ब्राह्मण में, यजमान पत्नी पुत्र दैव वित्त मानुष वित्त पांच करके पत्नी संबंध कर्म दिखाकर अंत में कहा एतावान भाई काम इतना बताया, एतावान भाई काम इति ये मंत्र है, इसके द्वारा सर्व कर्मणा अभिषेक, कोई कर्म विशेष नहीं छोड़ा, सभी कर्मों को ले लिया, कर्म का फल यही है ऐसा बता दिया बस, तो कर्म के तो नित्य कर्म भी आ गए, काम में भी आ गए, नैमित्तिक सब आ, कर्म सामान्य रूप सब आ गए कर्म, कोई विशेष नाम नहीं लिया, एक प्रारब्ध कर्म का फल है या संचित कर्म का फल है काम्य का फल, ऐसा नहीं बताया, यथावान भाई काम करके संपूर्ण कर्म को लपेट करके श्रुति बोल रही है, ये श्रुति है यथावान भाई काम थी, सर्वकर्मणा अविशेषण फल संबंध श्रवणात्, सभी कर्मों का अविशेष रूप से सामान्य रूप से फल श्रवण होने से, फल का श्रवण होने से पश्वादिश्च काम्य फलत्वस्य, पशुआदि भी काम्य कर्म के फल होता है, पशु चाहने वाला ऐसा याग करे, वृष्टि चाहने वाला ऐसा याग करे ऐसा होता है, वह भी काम्य कर्म का फल होने से फलत्वस्य, तद विधि उद्देश्य वशात, उसके जो विधि वाक्य आएंगे उसके उद्देश्य के बल से सिद्धत्वात्, सिद्ध है काम्य के अंतर्गत यह पशुआदि भी, कर्मणा पितृलोक इति वाक्यस्य, और कर्मणा पितृलोक है ना, पुत्रेण अयम लोक हो जाइए, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक ये वाक्य है, तो पितृलोक इति वाक्यस्य नित्यादि कर्म फल विषयत्वाद, ये स्वर्गादि लोक है कर्म का फल, यही होता है कर्म का फल स्वर्गादि लोक ही होता है, ये कहा नित्यादि कर्म फल से नित्य नैवितिक आदि जो कर्म का फल है, फल विषयत्वाद, फल का विषय होने से पितृलोक माने स्वर्गलोक है, पितृलोक स्वर्गलोक इत्यादि, न मोक्ष फलत्व आशंका इति परिहरति, मोक्ष फल की आशंका नहीं कर सकते हैं, यही सिद्धांति खंडन करते हैं, न करके पूर्वभाष्य में नकार कहा सिद्धांति नहीं बोलते हैं। टिप्पणियां 11 से लेकर की टिप्पणी है 14 तक, 11 में एतावान्वयी काम है श्रुति है, ये 11 नंबर में एतावान्वयी माने क्या है, एतावान इतना ही, एतावान का अर्थ इतना ही, बतु प्रत्यय किया है एतत् शब्द से, एतद् परिणामे बतुप, इतना परिचिन्न इतने मात्र ऐसा बोलने के लिए बतुप लगता है, एतावान माने इतना मात्र, यही अर्थ आता है, तो एतावान भाई माने जाया पुत्र वित्त कर्माणि एव, जाया पुत्र और वित्त दो प्रकार के वित्त, मानुष वित्त दैव वित्त और स्वयं यजमान पांच हो जाते हैं वो, यथावान मैंने जाया पुत्र वित्त कर्माणी है, यही जाया पुत्र वित्त जो कर्म है, कर्म के साधन है यही है बस काम, ऐसा कहा, इतने चाहता है कर्म करने के लिए, क्या चाहता है, ये पांच चाहता है, पत्नी हो पुत्र हो दैव वित्त हो मानुष हो, तो मैं यज्ञ आदि कर्म करूं ऐसा चाहता है, यही यही काम माने कामयतु विषय एतावान वही काम न काम शब्द करते कामयु तब्य विषय विषय को काम का इतना ही तो फल है बस ऐसा बोला वहां कामयी तब्य क्या चाह रहा है वो उसका कामना का विषय पांच है मेरी पत्नी मिल जाए पुत्र हो जाए दैव वित्त मानुष वित्त हो जाए मैं कर्म करो कामना का विषय यही है पहले पत्नी आदि कामयितव्य विषय इति श्रुत्यर्थ कहा बारह में कहा इति के ऊपर बारह में टिप्पणी दिया इति तो बारह की टिप्पणी में कहते इति के अर्थ क्या करना एतावान भाई काम इति इति माने क्या इति एतद वाक्य इस वाक्य के द्वारा सर्वकर्म का फल संसार को ही बताया यही है। तेरह में काम्य फलत्व से है पशुआदेश काम्य फलत्व से है ना तो काम्य फलत्व से माने काम्य कर्म फलत्व से पशु आदि भी काम्य कर्म का ही फल होते हैं पशु आदि भी क्योंकि समसेना आप प्रणियात गोदोहन पशु काम गोदोहन पशु काम ऐसे पूर्व में वाक्य आता है वेद में वाक्य आता है यज्ञ मंडप में जो जल का प्रयोग करना होगा ना चमस माने जो चमच बोलते ना उसको चमस कहते हैं समसेना आप प्रणियात जब जल को प्रयोग करना होगा तो अपने हाथ से न करे चमच से करे चमसेना आप प्रणियात चम्मच के द्वारा जल का प्रणयन करे वहां प्रयोग करे यज्ञ मंडप में जब जरूरत पड़े तो और यदि पशु चाहता हो वही जल का प्रयाण है तो गोदोहन जो जिसमें गाय दूहते हैं वो पात्र से करने पर मान पशु मिल जाएंगे पशु विशेष हो जाएगा गोदोहन पशु का आमा पशु चाहने वाला गोदोहन पात्र से जल का प्रणयन करे वहां गाय नहीं चाहता है तो चम्मच से करे चमच है ना सामान्य है यज्ञ में चमच के द्वारा जल का प्रणयन हाथ से न करे अच्छा यदि पशु चाहता हो तो गोदोहन जो गोदोहन पात्र होगा गाय दोहने का पात्र होगा उससे जल का प्रयोग करे वहां उससे यज्ञ का फल भी मिल जाएगा इस लोक में गाय भी मिल जाएगी गोधन भी होगा दोनों मिलेगा तो ये भी काम्य कर्म के फल पशु आदि भी यही बताया यहां यही है टिप्पणी में कहा। अच्छा आगे चौदह की टिप्पणी है नित्यादि कर्म फल विषयत्वात् न मोक्ष फल कांक्षा इत्य कहा यही कहते हैं पितृलोक पितृलोक यदि बाकी से नित्यादि फल विषय पितृलोक जो कहा ना कर्मणा पितृलोक वह सामान्य कोई विशेष कर्म का नाम लिया कोई भी कर्म सामान्य कर्म कर्मणा बोल दिया पितृलोक फल नित्यादि कर्म का फल भी वही है कहना है चौदह में ये कहते हैं बोधकत्वात् वो कर्म के द्वारा ये बोध होता है कौन कर्मणा पितृलोक के द्वारा ही सिद्ध हो जाता है नित्य कर्म का फल भी स्वर्गादि ही है मोक्ष नहीं है। अच्छा इसलिए भाष्यकार ने कहा न करके कहा न सर्व कर्म फल फलोपसंहार श्रुते सारे कर्मों का फल का उपसंहार किया कहा एतावान वही काम इतना ही तो है काम्यमान विषय ऐसा बोला वो श्रुति है तृतीय ब्राह्मण में आएगी श्रुति आगे ठीक है उक्तमे स्फुटाई थी ये जो कहा ना एतावान वही काम का सारे कर्म का फल संसारी कहा उसी को स्पष्टीकरण करते हैं उक्तमे पंद्रह में कहा टिप्पणी में उक्तम मोक्ष से कर्म फलत्व अभावम एव मोक्ष जो है कर्म का फल नहीं है इसी के यही बात को सिद्ध आगे स्पष्टीकरण करते हैं यदवा अथवा कर्मणाम संसार फलत्वम एव अथवा कर्म जो है संसार फल देने वाली है इसको आगे स्पष्टीकरण करते हैं एक कहा उक्तम एव विनक्ति इसको कहा तो वो फुटती इसको क्या सर्वम ही करके भाषा में लिखा है सर्वम ही पत्नी संबद्धम कर्म सारे कर्म पत्नी संबंधित है पत्नी के बिना नहीं पत्नी होने पर पुत्र होगा पुत्र होने के बाद दैव वित्त मानुष वित्त होंगे तो कर्म कर पाएगा सारे कर्म पत्नी के बिना कर्म नहीं कर सकता ये संसार फल है इसलिए कहना चाहते हैं ठीक है ठीक है। हमें कहते हैं पत्नी संबंधे मानम आह पत्नी के साथ संबंध में प्रमाण बताते मान माने प्रमाण क्या प्रमाण है जाया में सियात अथ कर्म कुर्वी वित्तम में सियात जाया में सियात अथ प्रजाए वित्तम में सियात अथ कर्म कुर्वी ऐसा वाक्य है वहां मेरी पत्नी हो जाए मैं पुत्र रूप से पैदा हो जाऊं कि इस लोक को जीतना है किसको मैंने जीतना है तो पुत्र रूप से पैदा हो जाऊं आत्मा भाई जाए थे पुत्र ऐसा आता है पिता ही पुत्र रूप में पैदा होता है आत्मा भाई जाए थे पुत्र स्वयं ही पुत्र रूप में पैदा होता है उसी के अंग से निकला हुआ सारे वीर्य वो ऐसा तो पुत्र चाहता है क्यों पुत्र रूप से पैदा हो जाऊंगा तो इस लोकों में जीतूंगा, माने फिर यही भोग करूंगा, ये इच्छा है उसकी, इसलिए पत्नी चाह रहा हूं, इसलिए पत्नी चाहता है, यहीं रहना चाहता है, इसी लोक में फिर रहना चाह रहा है, इसलिए पत्नी चाहता है। पहले पिता रूप से भोग किया है विषयों का, अब पुत्र बन करके भोग करना चाहता है, ऐसा है। तो ये अच्छा जाया में स्याद इति यथावान में काम, पत्नी मेरी हो ऐसा करके सोचता है, आगे इतना ही काम है, काम ही तब विषय यही है, पत्नी पुत्र दैव वित्त मानुष वित्त, ऐसा कह दिया यथावान में काम। ठीक है, तथापि कथम कर्मणा सर्वस्य काम उपाय तुम, ठीक है उसने पत्नी की इच्छा की, ठीक है जाया में स्याद बोल दिया, तो फिर भी तथापि पत्नी की इच्छा होने पर भी कथम कर्मणा सर्वस्य, सर्वस्य कर्मणा काम उपाय तुम, सारे कर्म कामना के उपाय कैसे होते हैं, ये प्रश्न आया। काम उपाय तुम, सोलह की टिप्पणी है ना, माने काम्यमान फल साधन तुम, काम्यमान फल के साधन सारे कर्म कैसे होंगे, नित्य नित्य नित्य नैमित्याग का काम्यमान फल के साधन कैसे बनेंगे, फिर भी ये प्रश्न उठा, तो उसके उत्तर देते हैं, अरे बाबा श्रुति ने वहां बोल दिया एतावान भाई काम है, क्या बोल दिया, बस इतना ही तो काम है, काम विषय इतना ही है, बस यही चाहता है इसलिए बस। आगे ठीक है, कथम तरी तेसाम फल भेदो लभ्यते तत्र, फिर कथम तरी तत्तो सत्र की टिप्पणी, तरी माने निखिल कर्मणाम काम्यमान फल साधनत्व, संपूर्ण निखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण कर्म काम्यमान फल के साधन हो होने पर तो फिर तो फल भेदो कथम, फिर फल भेद कैसे होगा, अलग अलग फल कैसे होगा, प्रश्न आए तो कहा कि पुत्र इत्यादि, कहा पुत्र कर्म अपर विद्या राम, जो पुत्र है और कर्म है और अपर विद्या, ये तीनों साधन है किसके, इश्लोक पितृलोक देवलोक के साधन है, पुत्र कर्म अपर विद्या राम से अयम लोक पितृलोक देवलोक इति फलम दर्शयित्वा, ऐसे फल दिखा करके माने पत्नी साथ संबंध करके पुत्र रूप से पैदा होकर के इश्लोक जितना है उसने पुत्रेण अयम लोको नान्य न कर्मा, अन्य कर्मों से कर्म करने से पितृलोक मिलेगा, इस श्लोक को जितना है तो पुत्र बनना पड़ेगा आपको, पुत्र बनने के लिए पत्नी चाहिए आपको, पुत्र अयम लोग को जाइए माने पुत्र रूप से पैदा हो जाओ तो ये लोग जीतोगे, फिर यही भोग करोगे आप, और कर्मणा पितृलोक और यज्ञ आदि कर्म से पितृलोक माने स्वर्ग लोग और विद्या देवलोक उपासना से देवलोक, यह कहा हुआ फल बताकर अंतिम में तीन रूप में उपसंहार कर दिया संसार का, क्या किया, ये नाम रूप कर्म दर्शित्व त्रिणात्मकाम च त्रिणात्मकताम च अंत्य उपसंग्रहित, अंतिम माने इसके षष्ठ ब्राह्मण में ये तीन रूप बताएंगे, सारे संसार का तीन रूप बताएंगे, नाम रूप कर्म, ये त्रयंबा इदम नाम रूपम कर्म, ये मंत्र है वहां का, यही तो है सारा संसार, नाम रूप और कर्म, बस यही है, कर्म करो नाम रूप प्राप्त करो, बस यही है नाम रूप कर्म, तीन भाग में कहा टीका, यही इसी के टीका आगे, अथ एवं फल विभागे, तीन प्रकार के फल के विभाग कर दिया श्रुति ने, क्या किया पुत्र माने ये इश्लोक और पितृलोक देवलोक, अथ एवं फल विभागे, इस प्रकार श्रुति के द्वारा फल विभाग होने पर कथम समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फलत्व अश्वमेध से उत्तम, अतः अब आपने समष्टि अश्वमेध यज्ञ का जो फल है अथवा अश्वमेध उपासना का फल है, समष्टि व्यष्टि सारे के प्राप्त होना बताया, किंतु यहां तो तीन ही बताया, इस्लोक पितृलोक देवलोक, फिर वो अश्वमेध का फल समष्टि और व्यष्टि रूप सारा संसार रूप हो जाना कैसे होगा, ये प्रश्न आया, अतः एवं जब तीन ही रूप है कर्म का, तीन ही लोक फल है, इस्लोक पितृलोक और देवलोक तीन ही लोक है, तो फिर अतः एवं फल विभागे, फल का विभाग होने पर कथम समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फलत्वम अश्वमेधस्य उक्तम, फिर आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि अश्वमेध का फल समष्टि और व्यष्टि, व्यष्टि माने अंत माने सूक्ष्म शरीर के रूप से और समष्टि माने थूल शरीर के रूप से वहां और सूक्ष्म शरीर के रूप से सारे संसार में व्याप्त है वो, ऐसा कैसे बताया, तो इसको उत्तर देते हैं त्रिणात्मकाम सा कहा 18 की टिप्पणी पहले, अथो ननौ एवं इति त्रिधा इति अर्थ, कहते अथ शब्द का तीन अर्थ होता है करके कहा है, अथ शब्द ननौ माने ननु अर्थ में प्रयोग होता है, माने शंका में भी प्रयोग होता है, ननु शंका के लिए आता है, तो अथ शब्द भी ननु शब्द का सप्तमी ननऊ ननु अर्थ में प्रयोग होता है, कौन अथ शब्द यहाँ अथ है भाष्य में अथ अथ एवं ये टीका में अथ एवं है ना, तो अथ करते हैं ननु है ये कहना चाहते हैं। अथो अथो ननौ एवं और अथ का अर्थ एवं भी होता है। अच्छा और दूसरा अथ शब्द और एवं ननु में भी होगा अथ भी होगा और एवं भी होगा, त्रिधा अर्थ तीन अर्थ है इसका अथ शब्द। कहीं अथ बोलेंगे कहीं ननु बोलेंगे कहीं एवं बोलेंगे, ये तीन तीन में प्रयुक्त होता है अथ शब्द। माने अथ भी होगा आरंभादि अर्थ में अथवा ननु में होगा या एवं में होगा या ननु अर्थ में है, ये पूर्व की शंका में अथ एवं ननु एवं इस प्रकार जो तीन है फल कर्म का फल, तो फिर समष्टि व्यष्टि फल कैसे बताया आपने ये शंका की, तो उत्तर देते हैं त्रिण्यात्मका अंत्य उपसंग्रह से त्रयम वा इदम नाम रूपम कर्म इति यश कहा। ठीक है अध्याय से अश्य अध्याय से अवसान, इस अध्याय के अवसान माने अंतिम में, प्रथम अध्याय के अंतिम में अंतिम ब्राह्मण ये नाम रूप कर्म ब्राह्मण है वो ऐसा उसमें कर्मफल से हिरण्यगर्भवृताम त्रयम इत्यादि श्रुति उपसंग्रहति, कर्म का फल हिरण्यगर्भ स्वरूप माने नाम रूप कर्म में आ जाता सब यही है, त्रयम बा इत्यादि श्रुति उपसंगरिष्यति उपसंगार करती है उपसंहार करेगी ये कहा। उन्हीं की टिप्पणी है उसमें कहते हैं उपसंगरिष्यति माने बोधयिष्यति ऐसा ज्ञान कराएगी श्रुति, संसार तीन रूप में विभक्त है ये कहना है। उपसंगार श्रुते तात्पर्य उपसंगार श्रुति वही है त्रयम बा इदम नाम रूप कर्म, उस श्रुति का तात्पर्य बताते हैं सर्वम सर्वकर्मणाम फलम व्याकृतम संसार है, बस सारे कर्मों का फल क्या है व्याकृत संसारी है, भाष्य में ही बता दिया कोई भी कर्म हो माने मोक्ष देने वाला नहीं है संसार देने वाला है, कौन थूलीभूत संसार कौन सा संसार थूल संसार व्याकृत संसार यही है। आगे टीका कर्मफल कर्मफलम संसार से प्राक तद अनुष्ठानात तद अभावात मुक्तानाम पुनर्बंध स्यात् इति आशंका है, कहते हैं कर्मफल यदि संसार है तो कर्म करने से पहले तो संसार नहीं होगा ना, फिर मुक्त होगा ना वो, कर्म शादी है तो कर्म करने से पहले तो संसार नहीं रहेगा फिर। हाँ पूर्वादि की शंका है कर्मफलम चेत संसार चेत कर्मफल का कर्म का फल यदि संसार है तो चेत प्राग तद अनुष्ठान उस तद माने कर्म उस कर्म के अनुष्ठान से पहले प्राग माने पहले तद अनुष्ठानात प्राग उस कर्म के अनुष्ठान से पहले कर्म का फल तभी मिलेगा कर्म करने पर होगा, तो उस कर्म के अनुष्ठान से पूर्व अवस्था में मुक्त होगा ना फिर प्राग अनुष्ठानात तद अभावात तो कर्म नहीं है कर्म अनुष्ठान से पहले कर्म नहीं है तो संसार फल होना नहीं होने से मुक्तानाम पुनर्बंध जो मुक्त होंगे ना कर्म नहीं है वहां किंतु संसार मिल रहा है मुक्त पुरुषों को भी संसार मिलने लग जाएगा, यदि कर्म का फल संसार कहेंगे तो कर्म से पूर्व अवस्था में कर्म नहीं है इसलिए संसार नहीं होगा उसमें तो मुक्त पुरुष को भी संसार मिलेगा ऐसी स्थिति आ जाएगी बंधन होगा इति स्यादिति आशंका ऐसे शंका करेंगे तो उसको उत्तर देंगे भाष्य में। टिप्पणी है 20-21-22 बीस में कहते हैं तत् अनुष्ठान में कर्मानुष्ठान प्राग पूर्वम कर्मानुष्ठान से पहले यदि कर्म का फल संसार है तो कर्म करने से पूर्व अवस्था जो रहेगी ना कर्माभाव रहेगा उस काल में होने से पूर्वम तद अभावात माने कर्माभावात कर्म करने से पहले कर्म नहीं है तो उस स्थिति में मुक्ताराम पुनर्बंध मुक्त पुरुषों का भी बंधन माना पड़ेगा क्यों तो कहा यथा प्राग कर्माभावे भी जैसे पहले कर्म का अभाव होने पर भी प्राथमिक संसार आगम एकाएक संसार आएगा उसको अब पहले आपने देख कोई कर्म नहीं एकाएक शरीर आदि मिल गया आपको क्या मिल गया संसार मिला जैसे आपको मिला कर्म का अभाव होने पर क्यों कर्म का फल संसार तो कर्म किया ही नहीं उस पहली अवस्था पूर्व अवस्था में जैसे संसार आ गया किसको इस संसारी पुरुषों को कर्म के बिना आया पहले पहले पहले जो पैदा हुए पहले कर्म किया कि शरीर हुआ पहले कहा शरीर न बिना कैसे कर्म करेगा तो पूर्व अवस्था जो कर्म करने से पहली अवस्था तो संसार मिल गया शरीर मिला संसार मिला इसको इसी प्रकार वो जो भूत पुरुष होगा संसार होगा बिना कर्म का संसार यदि होता हो कर्म का फल संसार मानने पर कर्म करने की पहली अवस्था जो शरीर की अवस्था है बच्चा पैदा हुआ अभी कर्म नहीं किया उसने तो संसार तो मिल गया शरीर मिला तो संसार मिला तो कर्म के बिना संसार मिलता हो तो मुक्त पुरुषों का भी कर्म नहीं है, संसार संसारी हो जाएंगे वो भी। ये तर्क है, ये पूर्वाधिक तर्क ही है, यही है यहां, यही 22 नंबर कहते हैं मुक्ता ना पुनः यथा प्राकर्मा भावे भी। पहले कर्म नहीं है, पहले संसार मिल गया, कर्म का फल संसार होना है ना, तो कर्म करने के पहले संसार नहीं होना चाहिए, किंतु संसार है, शरीर आदि पहले तैयार है, कर्म बाद में करना है उसने, तो उस स्थिति में कर्म से पहले संसार मिल गया, कर्म के अभाव में भी, तो कर्म का अभाव उनको भी है कि ना, मुक्त पुरुषों को उनका भी संसार होगा, यह आपत्ति आएगी, यह शंका आएगी। यथा प्रकर्माभावे भी प्राथमिक संसार आगम, पहला पहला वाला संसार प्राप्त हो गया, प्राथमिक संसार, प्रारंभिक संसार, शरीर मिला, आगे कर्म करेगा तो शरीर तो संसार है, तो कर्म के अभाव होने पर भी शरीर आ गया, तो जैसे इसको शरीर मिला, संसार मिला बिना कर्म का, तो मुक्त पुरुषों का कर्म नहीं, शरीर मिलेगा फिर संसारी हो जाएंगे, ये शंका की। यथा प्राकर्माभावी भी प्राथमिक संसार आगमा, प्राथमिक संसार प्राप्त होता है, ठीक तथा उसी प्रकार ज्ञानाग्नि दर्द कर्माणाम, जो ज्ञान रूपी अग्नि से जिन्होंने कर्म को जला डाला है मुक्त पुरुषों ने, मुक्ता नाम भी पुनरागम सात बिना ही कर्म भी, कर्म के बिना ही, क्यों, जैसे इस संसारी का कर्म के बिना शरीर मिला है, संसार मिला, उसको भी कर्म नहीं है, संसार होगा, इस शंका की, तो इसको उत्तर देते हैं, ये उत्तर देना चाहते हैं, अरे बाबा यह अनादि है, वो जो पहले पहले शरीर मिला बोलते हैं ना, उसके पहले कर्म था, पूर्व कर्म था उसके पास, पूर्व जन्म का कर्म था, कौन था, हाँ इस बार पहले शरीर मिला तो पूर्व जन्म के कर्म था उसके पास, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म ही चलता रहता है, जैसे बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, इसकी परंपरा अनादि है, कब से शुरू हुआ कह नहीं सकते, सबसे पहले शरीर होता नहीं, क्यों, उसके पहले कर्म, और वो कर्म सबसे पहले नहीं हो पाएगा, उससे पहले शरीर, यह अनादि है, चलते रहो, इसलिए मारे ये नहीं कह सकते हैं कर्म का फल संसार करके, कर्म होने से पूर्व काल में कर्माभाव दिखा करके संसार नहीं दिखा सकते, ये उत्तर दिया गया है, ये कहते हैं इदमेव भाष्यमका, इदमेव त्रयम प्राग उत्पत्ति स्तर ही अभ्याकृतम आसी, यह अभी जो नाम रूप से युक्त हुआ तीन है, नाम रूप कर्म, सारा संसार तीन रूप में विभक्त है, इसके षष्ठ ब्राह्मण में प्रतिपादन करेंगे, नाम रूप कर्म, नाम रूप क्रिया, ये तीन होते हैं, तो वही तदेव इदमेव त्रयम, यही जो तीन है जिसकी चर्चा चल रही, कौन, नाम रूप कर्म, जो इसके छठे ब्राह्मण में जिसका निरूपण होगा नाम रूप कर्म का, सारा संसार तीन भाग में विभक्त है, इदमेव त्रयम प्राग उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति के पहले, माने वर्तमान जगत की उत्पत्ति के पहले, तरी अव्याकृतम आसीत, सूक्ष्म अवस्था में था, अव्याकृत था माने सूक्ष्म अवस्था में था, नाम रूप नहीं थे उत्पत्ति के पहले, अव्याकृतम आसीत, सात की टिप्पणी है, माने अनभिव्यक्त नाम रूपात्मना स्थितम आसीत, नाम रूप जिसके अभिव्यक्त नहीं थे, अनभिव्यक्त नाम रूपात्मना, अनभिव्यक्त नाम रूप रूप से स्थितम आस, ऐसे स्थित थे ये संसार, ऐसा नहीं दिखाई पड़ता था जैसे अभी नाम रूप लग के दिखता है, ऐसा नहीं था ये जगत, तदेव पुनः, फिर वही जगत तो अव्याकृत अवस्था में था, टिप्पणी और है, अच्छा तथा च न कश्यापि संसार से प्राथमिक भक्तुम शक्य थे, इसलिए कोई भी संसार को प्राथमिक कहना संभव नहीं है, क्यों, उसके पहले भी कर्म था, अव्याकृत रूप में संसार था, कर्म था पहले, संसार था, ये कहना है, तथा च न कश्यापि संसार से प्राथमिक तो वक्तुम शक्य थे, किसी भी संसार को प्राथमिक कहना संभव नहीं है, पहला पहला संसार नहीं कह सकते, क्यों, उसके पहले अव्याकृत अवस्था में था, अव्याकृत हुआ है, उस अव्याकृत से पहले व्याकृत था, संसार चलता है अनादिकाल से चल रहा है, जैसे अंधेरा होना और दिन खुलना, ऐसा चल रहा है, कभी अव्याकृत होता है कभी व्याकृत होता है, संसार तो है, संसार कहां गया, कभी अव्याकृत अवस्था में है कभी व्याकृत अवस्था, दो ही अवस्था चलती रहेगी, बस संसार का भाव है ही नहीं कभी, ये कहना है, एक टिप्पणी में कह रहे हैं, ये कहा न तथा न कश्यापि संसार से प्राथमिक तुम वक्तुम शक्ति, किसी भी संसार को प्राथमिक कहना बनता नहीं है, उसके पहले भी था संसार, यही सिद्ध होता है, शक्य थे विद्युत्पत्ति प्राग तस्य सर्वदैव सता, ज्ञान उत्पत्ति के पहले, आत्मज्ञान उत्पत्ति के पहले संसार हमेशा है, बस कभी नाश नहीं होता संसार का, आत्मज्ञान होने पर ही संसार नाश होगा, विद्युत्पत्ति प्राप्त ज्ञान उत्पत्ति के पहले, जब तक हम ब्रह्मास्मि में नहीं पहुंचेगा तब तक विद्युत्पत्ति प्राग ज्ञान उत्पत्ति के पहले तस्य मन संसार से सर्वदा एव सत्व, हमेशा है, कभी व्यक्त है कभी अव्यक्त है, बस संसार का भाव कभी है ही नहीं, व्यक्ताव्यक्त है, पहले अव्याकृत था अभी व्याकृत हो गया, फिर आगे जाके अव्याकृत होगा, प्रलय काल आएगा तो अव्याकृत होगा फिर व्याकृत होगा, यही होता है। इसलिए यांश तो विशेष है, इतना विशेष है, पहले का संसार अभी का संसार में इतना विशेष, अव्याकृत और व्याकृत में इतना विशेष है, कितना विशेष है बताते हैं, अव्याकृत अवस्था और व्याकृत अवस्था में यांश तो विशेष है, इतना विशेष है, क्या विशेष है, यद कदाचित व्यक्ततया कदाचित अव्यक्ततया, बस दो ही रूप है इसका, कभी व्यक्त रूप में होता है कभी अव्यक्त रूप में होता है, संसार का अभाव कभी भी नहीं है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार है, इसलिए प्राथमिक संसार कहना बनता नहीं, पूर्वादि ने शंका उठाई थी पूर्व टिप्पणी में, तो वो नहीं यही कहा, तो इदम एव त्रयम् प्राग उत्पत्तिर अव्याकृतम् तरही अव्याकृतम् आशीत, अव्याकृत था यही जगत, अभी जो नाम रूप से युक्त जगत है इदम माने यही, यही जगत जो हमारे सामने है ये पहले अव्याकृत था उत्पत्ति के पहले, तदेव वही जो अव्याकृत जगत है वही जगत, पुनः सर्व प्राणी कर्म वशात, फिर सारे प्राणियों के कर्म के वश से, देखो पूर्व शरीरों में जो कर्म किया है प्राणियों ने ऐसा कर्म बढ़ाए तो उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल, भिन्न भिन्न शरीर, मान जो कर्मों का फल तीन रूप में होगा, शरीर खाद्य पदार्थ और आश्रय जो होगा, तीन रूप में होता है, तीन होगा, शरीर मिलेगा खाद्य पदार्थ होगा उसका और रहने का स्थान अलग अलग, चिड़ियों का व्यवस्था अलग है रहने की, हमारी व्यवस्था अलग है, पशुओं की अलग है, रहने की व्यवस्था सब अलग अलग है, कोई पानी, किसी को पानी में व्यवस्था है, किसी का आकाश में व्यवस्था है, कोई जल चर है, कोई थल चर है, कोई नभ चर है, माने रहने की व्यवस्था अलग अलग, खान पान की व्यवस्था अलग अलग, सबका एक ही खान पान सबको है किंतु व्यवस्था अलग है, और शरीर अलग अलग प्रकार की है, तो कर्मों का फल तीन भाग में काम करता है, शरीर खाद्य पदार्थ रहने का स्थान, तीन भाग में, तो सारे प्राणी जितने हैं 84 लाख तो योनि है, प्राणी तो अनंत है, सारे प्राणियों के जो कर्म थे पहले के कर्म उसका भी फल देना है तो व्याकृत हो जाता है, उनके कर्मों का फल समाप्त हो जाता है जब अव्याकृत हो जाता है, यही है संसार का सूर्य बताना चाहते हैं, इदम एव त्रयम् प्राग उत्पत्ति तरी अव्याकृत आशित, ये जो अभी नाम रूप इदम माने हमारे सामने प्रत्यक्ष जगत है संसार है ये नाम रूप युक्त जगत है, यह पहले पूर्व अवस्था में अव्याकृत था, और तदेव जो अव्याकृत वही जो अव्याकृत है अभी वर्तमान में, तदेव पुनः सर्व प्राणी कर्म प्रसाद, सारे प्राणियों के कर्मों के अधीन होकर के वही जो अव्याकृत जगत है वो व्याक्रियते, वही अव्याकृत व्याकृत हो जाता है, क्यों, फल देने के लिए थूलीभूत होना पड़ेगा, प्राणियों का कर्म है पहले का, उनको अब फल देना है, उनका आश्रय अलग अलग आश्रय बनाना है, रहने का स्थान, शरीर अलग अलग प्रकार के और खाद्य पदार्थ अलग अलग, इस तरह व्याकृत हो गया है संसार, बीजादि इव वृक्ष, जैसे बीज से वृक्ष होता है ना, बीज अव्याकृत अवस्था में है वहां वृक्ष नहीं दिखाई पड़ता बीज, और बाद में व्याकृत हो जाता है, एक छोटा सा कण बरगद के दाना इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है बाद में, ऐसा हो जाता है, तो पहले अव्याकृत अवस्था बाद में व्याकृत अवस्था, ऐसा हो जाता है, उन प्राणियों के कर्मफल जब समाप्त होगा फिर अव्याकृत हो जाएगा, फिर प्राणियों का कर्म देने का समय होगा फिर व्याकृत हो जाता है, तो संसार का अभाव कभी भी नहीं होता, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अभाव नहीं होगा, चलता रहेगा, ये कहा, स्वयं व्याकृत अव्याकृत रूप संसारो अविद्या विषय, ये जो व्याकृत और अव्याकृत दो रूप वाला जो संसार है, स्वयं व्याकृत अव्याकृत रूप जो दो रूप है इसका संसार का, व्याकृत और अव्याकृत, कभी व्याकृत होता है कभी अव्याकृत होता है, वही संसार अविद्या विषय अज्ञान का विषय है, जब तक अज्ञान है तब तक संसार है, अविद्या का विषय है ये, माने अज्ञान का विषय है, जब तक अज्ञान रहेगा अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं तब तक संसार है, अविद्या विषय, एक नंबर टिप्पणी, माने अविद्या कृत, अविद्या के द्वारा किया बनाया गया है, अविद्या के कारण बना है संसार, अज्ञान के कारण, क्रियाकारक फलात्मकतया, तीन रूप में विभक्त है क्रियाकारक फल संसार, किस रूप में विभक्त, क्रिया कारक फल, तो माने साधन है, कारक माने साधन और क्रिया कर्म है और फल, तीन रूप में, क्रिया कारक फलात्मकतया आत्म रूपत्वेन अध्यारोपित, उसके आत्मा में तादात्म्य रूप से आरोपित है संसार, वास्तव में नहीं है और आत्मा में तादात्म्य, आत्मरूप माने तादात्म्य हो रखा है संसार, मैं मनुष्य हूं, तादात्म्य कितना गहरा है यहां, आत्मा में तादात्म्य है, आत्म रूपत्व माने आत्म तादात्म्य ना अध्यारोपित, आरोपित है संसार आत्मा, वास्तव में आत्मा में संसार नहीं है, आरोपित है और अविद्या किसके द्वारा आरोपित है, अविद्या के कारण ही आरोपित है। और कैसा है वो संसार कहते हैं मूर्त अमूर्त तत् वासनात्मक स्थूल सूक्ष्म, स्थूल को मूर्त कहते हैं, अमूर्त माने सूक्ष्म, दो दो रूप है इसका और उसके संस्कार तीन है, वासना माने संस्कार स्वरूप है संसार, मूर्त अमूर्त वासनात्मक संसारात्मक संस्कारात्मक, मूर्त माने स्थूल रूप संसार का और अमूर्त माने सूक्ष्म रूप और वासना माने संस्कार रूप, तीन रूप है मूर्त अमूर्त और वासनात्मक संसार। ये संसार ऐसा है आत्मा में आरोपित है अविद्या के कारण, इसलिए इसको हटाना है किसके द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा। अतो विलक्षण इससे जो अतः माने अस्मात संसाराद विलक्षण, इस संसार से जो विलक्षण है कौन, आत्मा विलक्षण हो, अनाम रूपात रूप कर्मात्मक हो, आत्मा अनाम रूप कर्म वाला है, नाम भी नहीं रूप भी नहीं कर्म भी नहीं, संसार नाम रूप कर्म वाला है और आत्मा नाम रूप कर्म से रहित है, अनाम रूप कर्मात्मक अद्वय, संसार अनेक है और आत्मा अद्वय एक है, अद्वय नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध मुक्त स्वभाव, ऐसा आत्मा है संसार है विलक्षण, नित्य शुद्ध है नित्य बुद्ध है मुक्त स्वभाव होने पर भी, ऐसा आत्मा होने पर भी संसार से विलक्षण होने पर भी क्रियाकारक फल वेदादि विपरीण अब भाषते, फिर भी क्रियाकारक फल रूप से भाषित हो रहा है, मैं करता हूं मेरे लिए कर्म है और मेरा फल होगा, इस रूप से यहां दिख रहा है आत्मा अज्ञान के कारण से। अतः इसलिए अस्माद क्रियाकारक फलभेद स्वरूपात, इसलिए इस क्रियाकारक फलभेद स्वरूप जो संसार है इससे एतावत इदम इति साध्य साधन रूपात, बस एतावत इतना ही संसार है क्रियाकारक फल रूप है, ये साध्य साधन रूप जो संसार है इससे अस्माद विरक्तस्य, इस संसार से जो विरक्त है बस इसको कामादि दोष कर्म बीज भूत अविद्या निवृत्त है, माने कामादि जो दोष है काम आदि कामना आदि दोष है, इच्छा होती है कर्म करता है फल भोगता है, ये काम आदि दोष जो कर्म का बीज भूत अविद्या है, काम आदि दोष के बीज क्या है, काम कर्म का बीज क्या है, अविद्या, अज्ञान रहेगा विषयों की इच्छा होगी, विषयों की इच्छा होगी कर्म करेगा संस्कार स्वरूप अविद्या काम कर्म, यह काम आदि दोष का जो कर्म है कर्म काम आदि दोष के जो कर्म होते हैं उसके बीज भूत अविद्या निवृत्त है, उस अविद्या की निवृत्ति के लिए रज्ज्वाम भी वह सर्प विज्ञान अपनाया है, जैसे रज्जु में सर्प विज्ञान को हटाया जाता है इसी प्रकार अपने आत्मा को इससे हटाने के लिए ब्रह्म विद्या आरभ्य थे, इसके लिए ब्रह्म विद्या की आरंभ की जाती है। कहा समय हो गया है, ये टिप्पणी आदि फिर करेंगे इसको। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।